ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเห็นได้ในชาตินี้โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่26มิถุนายน2532ณพุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ ทีนี้เรามาฟังดูมหานิทานสูตรกันดูบ้างนะข้อ57นะในพระไตรปิฎกเล่ม10นะไม่ใช่ข้อไปเล่ม15เล่ม15ข้อ57นะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรุชนบทมีนครของชาวกรุนามว่ากัมมาสธรรมะเป็นโคจรคามครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลความข้อนี้กับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งสุดประมาณและปรากฏเป็นของลึกก็และถึงจะเป็นเช่นนั้นก็ยังปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนเป็นของตื้นนักพระอานนท์เข้าใจปฏิจจสมุปบาทได้รับสภาพนะได้รับสภาพของปฏิจจสมุปบาทพอได้รับก็รู้สึกแหมลึกมันก็ประทับใจก็เลยอุทานว่าแหมน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยมีมาเลยนะว่าไอ้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่มันเป็นของลึกซึ้งสุดประมาณนะแล้วก็ปรากฏเป็นของลึกด้วยเห็นอย่างนั้นด้วยนะแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะลึกขนาดไหนครับยังปรากฏแก่ข้าพระองค์เป็นของตื้นนักนะยังมีคุยต่อหน้าพระพุทธเจ้าเลยนะว่าถึงแม้ว่ามันจะลึกขนาดไหนเนี่ยข้าพระองค์ก็ยังแม่ทะลวงทะลุมันได้เหมือนของตื้นว่างั้นนะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธออย่าพูดอย่างนั้นอานนท์เธออย่าพูดอย่างนั้นอานนท์ปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งสุดประมาณและปรากฏเป็นของลึกดูกระอานนท์เพราะไม่รู้จริงเพราะไม่แทงตลอดซึ่งธรรมอันนี้ซึ่งธรรมะอันนี้หมู่สัตว์นี้จึงเกิดเป็นผู้ยุ่งประดุจได้ของช่างหูกเกิดเป็นปมประหนึ่งกระจุกได้เป็นผู้เกิดมาเหมือนหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้องจึงไม่พ้นอบายทุคติวินิบาตสงสารดูกระอานนท์เมื่อเธอถูกถามว่าชรามรณะมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าชรามรณะมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีชาติเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่าชาติมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าชาติมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีภพเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่าภพมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าภพมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีอุปทานเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่าอุปทานมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าอุปทานมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีตัณหาเป็นปัจจัย เมื่อเธอถูกถามว่าตัณหามีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าตัณหามีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีเวทนาเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่าเวทนามีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าเวทนามีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีผัสสะเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่าผัสสะมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าผัสสะมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีนามรูปเป็นปัจจัยนี่นามรูปเลยผัสสะมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีมันคงจะตกจริงๆนะมันตกหรือว่าเรารู้กันมาก่อนแล้วก็เลยเล่นอย่างนี้กันแต่ทางด้านพวกนี้ไม่รู้ว่ามีเปล่าเวทนาจันหาเดี๋ยวดูสิดูอันนี้แต่อันนี้เขาอธิบายแล้วมันก็ข้ามไปอันหนึ่งนะมีสลายตนะเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่าสลายตนะมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าก็ถามว่าสลายตนะมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีนามรูปเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่านามรูปมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าก็ถามว่านามรูปมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีวิญญาณเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่าวิญญาณมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีนามรูปเป็นปัจจัยตอบว่ามีนามรูปเป็นปัจจัยดูกระอานนท์เขาจบแค่นี้นะเธอพึงตอบว่ามีเขาถามมีถ้าเขาถามว่าวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีนามรูปเป็นปัจจัยดูกระอานนท์เพราะนามรูปเป็นปัจจัยดังนี้แลจึงเกิดวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปมันวนกันแล้วนะมีนามรูปเป็นปัจจัยนะจึงเกิดวิญญาณหรือว่ามีวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยเธอบอกว่ามีนามรูปเป็นปัจจัยมันนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปทานเพราะอุปทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลมีนี้ย่อมมีด้วยประการฉะนี้นี่ก็เห็นปฏิจจสมุปบาทที่ยังมีอวิชชามันก็จะวนอยู่อย่างนั้นน่ะวนตั้งแต่ตัวปลายชรามรณะโสกะปริเทวะอะไรย้อนขึ้นมาจนกระทั่งถึงนามรูปวิญญาณนามรูปแล้วก็วนนามรูปก็กลับไปเป็นวิญญาณแล้วก็เป็นผัสสะเป็นเวทนาตัณหาอุปทานเกิดพบเกิดชาติต่อไปอีกวนอยู่อย่างนั้นน่ะเป็นสังสารวัฏนะอันนี้เป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะซึ่งไม่ได้กล่าวถึงสังขารวิญญาณกล่าวถึงแค่ว่าไม่ได้กล่าวถึงสังขารอวิชชากล่าวถึงแค่วิญญาณนามรูปนะก็คำนี้ว่าทีนี้ลองฟังดูข้อ58ท่านว่าต่อก็คำนี้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชรามรณะเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ดูกระอานนท์เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชรามรณะดูกระอานนท์ก็แลถ้าชาติมิได้มีแก่ใครๆในภพไหนๆทั่วไปทุกแห่งหนคือมิได้มีเพื่อความเป็นเทพแห่งพวกเทพเพื่อความเป็นคนทันแห่งพวกคนทันเพื่อความเป็นยักษ์แห่งพวกยักษ์เพื่อความเป็นพูดแห่งพวกพูดเพื่อความเป็นมนุษย์แห่งพวกมนุษย์ เพื่อความเป็นสัตว์สี่เท้าแห่งพวกสัตว์สี่เท้าเพื่อความเป็นปักษีแห่งพวกปักษีเพื่อความเป็นสัตว์เลื้อยคลานแห่งพวกสัตว์เลื้อยคลานดูกระอานนท์ก็ถ้าชาติไม่ได้มีเพื่อความเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแห่งสัตว์พวกนั้นพวกนั้นเมื่อชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะชาติดับไปชรามรณะจะพึงปรากฏได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะเพราะเหตุนั้นแหละอานนท์เหตุนิทานสมุทัยปัจจัยแห่งชรามรณะก็คือชาตินั่นเองนะพระพุทธเจ้าเริ่มต้นที่ชาตินะว่าเป็นปัจจัยของชรามรณะแต่ถ้าเผื่อว่าไม่เกิดชาติก็แปลว่าความเกิดถ้าเผื่อว่าไม่มีอะไรเกิดจะมันจะเกิดไปในเรื่องของด้านวิญญาณเลยทีเดียวตั้งแต่ละเอียดนะไม่ได้มีเพื่อความเป็นเทพแห่งพวกเทพไม่ได้เกิดเป็นเทพไม่ได้เกิดเป็นคนทันไม่ได้เกิดเป็นยักษ์เป็นมารอะไรไม่ได้เกิดพูดคือวิญญาณทั้งนั้นนะในด้านระดับของวิญญาณจนออกมาเป็นสภาพมนุษย์มาเป็นสัตว์จนกระทั่งเป็นตัวตนเป็นสัตว์สี่เท้าสัตว์ปักษีสัตว์บินสัตว์เลื้อยคลานอะไรก็ตามใจจนมาเป็นรูปถ้าไม่มีอะไรเกิดแล้วชรามรณะจะปรากฏได้ไหมพระพุทธเจ้าท่านตรัสถามพระอานนท์ก็ตอบว่าไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็สรุปว่านั่นแหละอานนท์เพราะอเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยแห่งชรามรณะตอนนี้ก็หมายความว่าเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยแห่งชรามรณะนั่นคือชาติทีนี้มาต่อดูสิว่าก็คำนี้ว่าเพราะพบเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ดูกระอานนท์เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะพบเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติดูกระอานนท์ก็ถ้าพบไม่ได้มีแก่ใครๆในพบไหนๆทั่วไปทุกแห่งหนคือกามพบรูปพบอรูปพบเมื่อพบไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะพบดับไปชาติจะพึงปรากฏได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะเพราะเหตุนั่นแหละอานนท์เหตุนิทานสมุทัยปัจจัยแห่งชาติก็คือพบนั่นเองแล้วท่านก็จะไล่มาอีกเพราะอุปทานจึงเกิดพบแล้วท่านก็ถามตรัสถามอีกท่านก็บอกว่าพบจะเกิดไม่ได้เพราะไม่มีอุปทานก็เพราะเหตุนั่นแหละอานนท์เหตุนิทานสมุทัยปัจจัยแห่งพบก็คืออุปทานนั่นเองแล้วก็ไล่ไปอีกแม้ตัณหาแม้เวทนาแม้ตัณหาแม้เวทนาพอถึงเวทนานี่แหละท่านจะมีอะไรไล่เลียงออกมาให้เห็นอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นตอนนี้มันจะแปลกไปนะเพราะงั้นตอนสายของปฏิจจสมุปบาทที่ว่าชาตินะชรามรณะนี่เป็นเหตุให้เกิดชาติชาติเป็นเหตุให้เกิดพบไม่เกิดเป็นเหตุให้เกิด อุปทานอุปทานเป็นเหตุให้เกิดตัณหาให้มีเกิดเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเป็นเหตุให้เกิดมันเป็นปัจจัยขออภัยมันกลับกันนะมีปัจจัยนะชรามรณะเป็นปัจจัยให้เกิดชาตินะชาติเป็นปัจจัยให้เกิดภพเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานอุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะนะทีนี้รายละเอียดอีตรงนี้ต่อไปนี่แหละที่อาตมาคิดว่าเราจะพูดกันนะเรื่องปฏิจจสมุปบาทวันนั้นอาตมาก็ได้อธิบายอย่างเจาะลึกสรุปให้เห็นว่าสภาพของปฏิจจสมุปบาทนั้นเราเห็นในภพนี้ให้ได้เห็นในสภาพของปรมัตถ์ให้ได้นะชาติก็คือการเกิดของดามนามธรรมกันละกันอย่าไปคิดว่าเกิดชาติก็คือการออกจากท้องพ่อท้องแม่กลายไปเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์นะสัตว์ บกสัตว์น้ำสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคลานอะไรอย่างนั้นเราจะไปเพื่อไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าคิดอย่างนั้นเราคิดไม่ออกแล้วมันก็ไม่ใช่เหตุที่จะดับไม่ใช่เหตุที่จะดับไปดับอย่างนั้นมันเป็นตัวตนบุคคลเราเขาซึ่งเกิดตามวิบากเกิดตามสิ่งที่เรายังปีอยู่ถ้าเรายังมีภพมีชาติอยู่ในจิตจริงๆอย่างอาตมามีภพมีชาติอยู่ในจิตเป็นโพธิสัตว์อาตมาก็ต้องไปเกิดตัวตนอย่างนั้นถ้าเราดับตัวสภาวะที่มันเป็นนามธรรมเป็นปรมัตถ์ในจิตของเราเรารู้ว่าเทวดาคืออะไรมนุษย์คืออะไรอัปมนุษย์คืออะไรยักษ์มารคืออะไรต่างๆนานาพวกนี้ที่เราเรียนรู้อย่างแท้จริงเนี่ยแล้วก็ดับเหตุพวกนี้ให้ได้อย่างแท้จริงไม่เกิดแม้กระทั่งเป็นสัตว์นรกไม่เกิดแม้กระทั่งเป็นสัตว์เทวดาสัตว์นรกสัตว์เทวดาคือไม่เกิดสัตว์ใดๆดังที่ได้อธิบายคราวก่อนแล้วไม่มีชาติในสัตว์ใดๆจิตเป็นจิตบริสุทธิ์รับทรัพย์ทราบทุกอย่างและไม่มีอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ไม่มีการเกิดโลภโกรธหลงไม่หลงผิดเห็นชัดเจนซึ่งความจริงและไม่เกิดอาการเหล่านั้นการเกิดของโอปปาติกะการเกิดของทางวิญญาณเมื่อไม่มีโอปปาติกะเกิดมีแต่วิญญาณบริสุทธิ์หมดชาติเพราะฉะนั้นเมื่อหมดชาติชรามรณะก็ไม่มีเมื่อหมดชาติไม่มีแล้วเราก็ไม่มีภพอีกด้วยเราไม่ตั้งภพนั่นภพนี่อะไรที่จะไปต่อไม่ต่อไม่มีภพเมื่อไม่มีภพก็ไม่มีอะไรเป็นอุปทานอยู่ในใจไม่มีติดยึดอะไรอยู่ในจิตในใจเมื่อไม่ติดยึดในจิตในใจก็ไม่มีไม่มีตัณหาไม่มีเวทนามันก็ไม่รู้สึกอะไรนะมันก็ไม่มีทุกข์อะไรไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณนั้นที่กล่าวแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าในภาษาของสังขารในภาษาของวิญญาณจะไม่มีในจิตของผู้ที่เป็นสัพพทิเสสะยังมีร่างกายมีขันธ์5ยังมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่แท้จริงไม่ใช่ว่ามันไม่มีมันมีแต่อุปทานมันหมดไปเมื่ออุปทานหมดเวทนาตัณหาเวทนาอะไรต่างๆนานาที่มันเป็นทุกข์หรือถ้ามันเป็นชั่วมันเป็นบาปไม่มีถ้าเราจะให้เกิดก็ไม่ได้เกิดเพราะตัวตนเราจะปรุงหรือจะสังขารก็สังขารเพื่อประโยชน์ในโลกไม่ได้มีการเสพสุขเสพทุกข์ของเราเมื่อไม่มีตัวตนที่จะเสพสุขเสพทุกข์ของเราจะปรุงมันก็มีปรุงแต่เป็นคุณค่าสังขารก็เป็นปุญญาภิสังขารวิญญาณก็เป็นวิญญาณสะอาดสังขารวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะมันก็มีนามรูปก็มีนามรูปให้รู้มีธาตุรู้เป็นนามที่เป็นญาณปัญญาฌานฉลาดมีสิ่งที่ถูกรู้เป็นรูปมีนามรูปมีสรยตรามีนามรูปมีผัสสะแต่ถ้าบอกว่าเราไม่มีกิเลสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันก็คือดับผัสสะผัสสะดับที่ว่าไปตั้งคราวที่แล้วก็อธิบายไปแล้วมันจึงเป็นการดับผัสสะชนิดที่เรียกว่าเหมือนกับพูดปากเปล่าเหมือนกับพูดเล่นลิ้นก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบสัมผัสมีอยู่แล้วบอกว่าดับผัสสะมันดับในภาษาที่ไม่มีภาษาจะพูดแล้วเพราะไม่เกิดเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์ผัสสะมันก็ไม่เกิดเวทนาเวทนามันก็ไม่เกิดตัณหาตัณหามันก็ไม่เกิดอุปทานแต่มันมีรู้ทั้งนั้นน่ะถ้าจะว่าวิภวตัณหามันยังมีซ้ำด้วยซ้ำอย่างที่อาตมาเคยพูดมันนักหนาเราเป็นตัณหาอุดมการไม่ใช่เพื่อตัวเพื่อตนไม่ใช่เพื่อเสพไม่ใช่เพื่อเราจะยึดจะติดอยู่เพื่อเป็นเพื่อมีให้แก่ตนเองไม่มีตนเองจึงได้ว่าหมดตัวตนเป็นอนัตตาภาษาเหมือนภาษาพูดเล่นลิ้นแต่คุณจะต้องรู้ความจริงอย่างลึกซึ้งสูงสุดต่อสภาวะนี้แหละถึงเรียกว่ามันเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นของที่ลึกซึ้งที่พระอานนท์อุทานอัศจรรย์จริงๆนะมันลึกซึ้งจริงๆนะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งสุดประมาณทีเดียวนะเป็นของลึกถึงขนาดนั้นพระอานนท์ก็ยังบอกโอ้โหอัศจรรย์นะแต่ขนาดนั้นข้าพระองค์ก็ยังเห็นได้เหมือนของตื่นๆนะพระอานนท์ว่าแล้วบางไงพวกคุณเห็นเป็นของตื่นๆไหมงงยังไม่ได้เข้าปากถ้ำเลยงั้นยังไม่เข้าไปใน ลึกเลยก็เป็นเหตุสมุทัยก็เหตุนิทานก็เรื่องราวก็คุณยังมีเหตุมีนิทานคุณยังมีเหตุตัวที่เราว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องที่อยู่ในภพในชาติเป็นเรื่องเป็นราวที่คุณจะยึดจะถืออยู่นะมันเป็นเหตุเหตุก็คือเหตุเหตุตุเหตุสมุทัยก็เหตุนั่นแหละแต่มันเป็นเหตุซ้อนเหมือนกับตรรกะวิตรรกะนี่นะก็เป็นความคิดความดำรินั่นแหละแต่มันระลึกเข้าไปละเอียดเข้าไปเท่านั้นเองเหตุสมุทัยนิทานเรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องราวที่ใหม่เราเคยอร่อยแล้วก็อร่อยอยู่มันก็เป็นเหตุอยู่ดิเป็นปัจจัยมันเป็นส่วนเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวปัจจัยก็เป็นส่วนที่ยังต่อเนื่องเสริมหนุนอยู่นั่นเองมันยังไม่ขาดมันยังไม่ดับมันยังไม่เลิกมันยังมีโลกมันยังมีนิทานมันยังมีสภาพมันยังมีชีวิตชีวานิทานอ้าวก็เป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะให้เกิดชาติเกิดอะไรอยู่สิเกิดหมดทุกอย่างแล้วเกิดพบเกิดเวทนาเกิดอะไรก็คือเกิดจากเหตุสมุทัยนิทานเกิดเหตุสมุทัยนิเกิดเหตุเกิดนิทานสมุทัยปัจจัยมันมีเหตุแล้วก็มีเรื่องราวของมันแล้วมันก็เกิดเรื่องราวนั้นมันก็กลายเป็นสมุทัยคือยังเป็นตัวเหตุนั่นแหละสมุทัยก็คือเหตุนั่นแหละยังเป็นตัวที่จะเป็นตัวจังต่อยังเรื่องก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นตัวที่ยังไม่ขาดศูนย์เป็นต่ออยู่ถือว่าภาษาพูดก็ภาษาพูดแต่แปลแต่ตัวอักษรมันจะไม่ซาบซึ้งอะไรเท่าไหร่ถ้าผู้ใดปฏิบัติแล้วจะเห็นได้ว่าโอ้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเอาอย่างหยาบๆอย่างของหยาบๆเช่นว่าเราเองแต่ก่อนนี่เราสนุกสนานอเด็ดอร่อยอยู่กับอะไรก็แล้วแต่นึกมาสักสิ่งนึงของใครของมันไม่ให้มันติดนะอันนี้มันติดจริงๆแล้วเราก็อร่อยเรื่องราวมันก็เยอะนิทานมันก็เยอะใช่ไหมเป็นเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยเรื่องราวมันก็เยอะอย่างนั้นโอ้โหเมื่อไรก็ตราตรึงใจเมื่อไรก็ประทับใจเมื่อไรก็เป็นมันรู้สึกไม่จืดนะไม่จืดมันเป็นเรื่องราวที่กลุ่นประทับใจเป็นเรื่องที่เกิดระลึกหรือไม่ระลึกมันก็ขึ้นอยู่ในใจมันรู้สึกว่าเวนวนมาอยู่ในห่วงพบห่วงจิตเป็นพบเป็นภวังค์เนี่ยมันเกิดอยู่อย่างนั้นน่ะมันก็เกิดมันก็เป็นชาติมันก็เป็นพบอยู่อย่างนั้นน่ะเป็นเรื่องราวเป็นนิทานมันยังมีอาการของรสเทวดารสสัตว์นรกสุขๆทุกๆยิ่งประทับใจอยู่เท่าไหร่มันก็ยังมีพบอยู่อย่างนั้นน่ะมันก็มีชาติเกิดของมันก็เกิดอยู่มีตัวเกิดมีอาการเกิดมีสภาพเกิดมีเรื่องใดบ้างล่ะที่คุณติดอกติดใจประทับใจเสร็จแล้วถ้าคุณมาเรียนรู้แล้วก็มาล้างมันลดจนกระทั่งหมดธาตุหมดภพไม่ก่อเกิดเป็นเหตุนิทานเรื่องราวอะไรของมันที่เคยเป็นแต่ก่อนนี่โอ้โหนึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็สนุกเมื่อนั้นนะมันไม่นึกมันก็ยังเกิดเองเลยรุ่นอยู่ในความประทับใจยังมีเมืองยังมีแดนยังมีสัมภวะยังมีแดนเกิดอยู่งั้นน่ะยังมีสภาพนั้นอยู่ตลอดแต่ถ้าเผื่อว่าคุณไม่มีแล้วพอคุณละล้างจางคลายได้จริงแล้วนะมันไม่ได้นึกถึงเลยถึงแม้จะเจตนานึกถึงขึ้นมาก็จืดนึกถึงขึ้นมานึกเรื่องสัญญาจำได้เจตนาระลึกถึงเรื่องราวนี้สัญญาจำได้แต่ไม่มีอาการซ้อนอาการที่เกิดไม่ใช่สัญญานะมันเป็นอีกอันนึงที่ซ้อนอยู่ในสัญญาเป็นสภาพที่เกิดรสเกิดโลกียะเกิดอารมณ์เกิดสุขเกิดทุกข์นี่แหละคุณจะต้องวิจัยออกให้ชัดเจนเลยว่ามันมีหรือไม่มีถ้ารึกถึงเรื่องนี้แล้วเฉยๆก็เรื่องก็คือเรื่องสิ่งที่จำได้ก็คือจำได้พระพุทธเจ้าจะนึกถึงรึกชาติถึงชาติโน้นชาตินี้โอ้โหท่านมีสัญญาจำได้มากมายใช่ไหมเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนั้นอย่างนี้ ถ้าจะระลึกถึงตัวเองจะระลึกถึงเรื่องที่ผ่านมาแหมมีบทบาทลีลาเรื่องราวสนุกสนานอเด็ดอร่อยอะไรจะเป็นเรื่องพบเรื่องกามจะเป็นเรื่องกามตัณหาเพราะว่าตัณหาใดๆก็แล้วแต่ที่เคยผ่านท่านก็จำได้แต่อาการของกามตัณหาก็ดีเพราะว่าตัณหาก็ดีอาการของสภาพที่มันเป็นรสโลกียรสอัสสาทะต่างๆมันไม่มีเมื่อไม่มีก็คือไม่มีชาติไม่มีภพก็เมื่อมันเกิดมันมีเกิดมันก็มีตายมันก็มีแก่มีตายเพราะมันมีตัวชาติมันก็เหลือชรามรณะเมื่อชรามรณะมันไม่ตายไม่แก่อีกแล้วมันมีเกิดแล้วก็โตขึ้นแล้วก็ชราแล้วก็ตายแม้เศษของชรามรณะเนี่ยมันก็ไม่มีถ้ามันมีแม้เศษชราและมรณะอยู่มันก็เป็นเหตุให้เกิดชาติอยู่ใช่สิเพราะฉะนั้นมันไม่มีละจะเหลืออยู่เพื่อแก่เหลืออยู่เพื่อตายก็ไม่มีก็กลับที่วนไปวนมาเหมือนกับนามรูปกับวิญญาณนั่นนะมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันเพราะถ้ามันไม่มีอันใดอันหนึ่งทีนี้อันใดอันหนึ่งก็คืออย่าว่าแต่เกิดเลยแม้กระทั่งรสเศษส่วนแก่ชราและมรณะยังจะมีตายอีกถ้ามีตายอีกมันก็ต้องมีชาติสิถ้ามันไม่มีตายอีกแล้วมันจบไปแล้วมันไม่มีตายอีกเอาอะไรมาตายก็ไม่มีอีกแล้วมันมีแต่ศูนย์แล้วจะเอาอะไรมาเป็นชาติก็ถูกก็ทำให้ตายนั่นแหละตายจนกระทั่งศูนย์นั่นแหละจนไม่เกิดอีกอ่ะโอปปาติกาก็คือสภาพที่บอกแล้วเมื่อกี้เป็นสัตว์ต่างๆสัตว์เทวดาสัตว์นรกอะไรก็แล้วแต่โอปปาติกาเกิดสิโอปปาติกาเกิดโอปปาติกาโยนี้ชาติไม่ต่างกับชาติโยนี้ก็คือเกิดชาติก็คือเกิดไม่ต่างกับชาติไม่ต่างจะเรียกโยนี้ก็ได้โยนี้แปลว่าการเกิดเหมือนกันไม่ต่างกับชาติแต่ว่าเมื่อโอปปาติกะไม่มีมันมีแต่ธาตุรู้คือวิญญาณบริสุทธิ์นั่นน่ะไม่มีชาติเมื่อวิญญาณของพระอรหันต์เจ้าไม่มีชาติไม่มีโอปปาติกะมีแต่ธาตุรู้สักแต่ว่ารู้ไม่เกิดอาการที่อธิบายไปได้เมื่อกี้ว่ามันเกิดอาการอัสสาทะมั้ยถ้าเกิดอัสสาทะรสอร่อยหรือเกิดทุกข์เกิดสมุทัยเกิดทุกข์เกิดทุกข์เพราะโลภโกรธหลงยังมีส่วนเชื่ออาสวะขนาดไหนก็ตามคุณต้องวิจัยอันนี้ให้ออกจริงๆให้เห็นจริงๆเลยว่ามีอันนี้นะเป็นเหตุปัจจัยอยู่ยังมีปัจจัยการของการเกิดการดับถ้าไม่มีจริงๆมันก็ไม่มีปัจจัยการไม่มีปัจจัยไม่มีอาการของปัจจัยปัจจัยการก็คือปัจจัยบวกอาการนั่นเองไม่มีอาการของปัจจัยไม่มีอาการของเหตุไม่มีอาการของสิ่งที่จะมาต้องเกิดความวนอะไรอีกไม่มีสังสารวัฏถ้ามันมีอาการของเหตุของปัจจัยอยู่มันก็จะวนวนน้อยวนเล็กวนขนาดไหนก็ตามใจมันจะเกิดคุณจะต้องรู้ในญาณรู้ในความจริงหรือว่าในสภาวะของจิตเจตสิกของคุณเนี่ยมันเห็นจริงๆแล้วมันยังมีแป๊บๆปับๆแป๊บๆปับๆก็คือปัจจัยทั้งนั้นมันก็เหลือนิทานน้อยๆอยู่นั่นถ้านิทานน้อยๆก็ไม่มีมันมีอะไรจะเล่าเรื่องปัจจุบันให้ฟังเดี๋ยวนี้เช่นผมได้ถูกจับไปมีเรื่องราวคุณจำได้ไหมโอ้มาถูกมาตำรวจมาที่นี่เขาจับตัวขึ้นรถวิชาญขึ้นรถวิชาญไปคุณเกิดอาการอย่างไรล่ะเป็นตัวคุณอาการนั้นคุณยังจำได้ไหมพอระลึกถึงแล้วมันเป็นเรื่องเศร้าสลดตอนแรกยังไม่รู้เรื่องยังไม่เกิดปฏิกิริยาอะไรในจิตใจขึ้นรถไปคงจะไป อ้าวไปกับตำรวจนี่ไปโรงพักวิ่งตามไปถึงโอ้โหมันโดนคุมตัวเลยทีนี้มีตำรวจมีอะไรขึงพืชยังอาชญากรขึ้นไปแล้วบนทักตื่นเต้นแล้วอาการกิเลสอาการไม่สงบอาการอะไรใจเกิดชาติเกิดพบใจเลยเป็นเรื่องราวนิทานต่างๆพวกก็จำของคุณเหตุเกิดที่จิตของคุณกิเลสของคุณเกิดกลัวเกิดรักเกิดหวงเกิดแหงเกิดจากการพลาดการสงสารเวทนาอะไรก็ตามใจเถอะมันเกิดในจิตจนกระทั่งถูกสอบสวนสอบสวนลงมาลงมาที่นี่คุมตัวขึ้นรถไปแล้วขึ้นที่คุมขังเป็นอาการยังไงมีจิตยังไงมีอาการทุกโศกมีอาการก็คงไม่ใช่ขึ้นสวรรค์นะนะเหตุการณ์นี้ก็ไม่ใช่ขึ้นสวรรค์ใช่ไหมมันลงนรกกันแน่มันทุกโศกยังไงมีโศกกับปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะยังไงคุณดูสิจิตใจคุณเสร็จแล้วมันนึกถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังแม่มันยังมีอาการยังมีอารมณ์เดี๋ยวนี้มันผ่านมาแล้วนะเป็นนิทานนะเป็นเรื่องราวนั้นเดี๋ยวนี้มันยังนึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมามันยังมีอาการไหมถ้ามีอาการมันก็คือยังมีชาติแม้อาการจะเริงอ่อนเป็นชรามรณะมันก็ยังจะต้องเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดชาติไม่ใช่นึกสิของอารมณ์ของคุณน่ะเจอของจริงก็เกิดแล้วแม้เกิดแล้วของจริงผ่านมาแล้วมันก็ยังมีการระลึกได้มันยังมีนิทานอยู่เนี่ยมันยังมีชาดกยังมีเรื่องราวอยู่เนี่ยต่างสิมันจะเป็นมันจะไม่จัดชัดๆเหมือนกับยังปัจจุบันล่ะมันจะเป็นชรามรณะอาการมันจะอ่อนกว่าตอนจริงนั่นแหละมันจะเป็นชรามรณะมันก็ยังเป็นปัจจัยให้เกิดชาติเกิดไม่แล้วปัจจุบันเนี่ยเราดึกขึ้นมาหรือว่าใครมาทวงมาถามใครมาท้าวความคุยขึ้นมาโอ้มันบางคนนี่มันไม่ชรานะมันเกิดแรงสุดเลยบอกอย่าพูดหน่อยเกิดพูดอีกเมื่อไรน้ำตาไหลเลยเกิดพูดเมื่อไรมันขึ้นใหญ่เลยไม่แค่ชราแล้วเกิดหนักเกิดเป็นตัวตนมากกว่าเก่าด้วยนั่นก็เรียกว่าโอ้โหไม่ต้องพูดถึงชราเลยเกิดใหญ่เลยเกิดเป็นตัวเป็นตนแรงเลยมีอาการมีอารมณ์ทุกข์หนักแต่แม้ไม่ทุกข์หนักหรือแค่ชาติแค่มรณะเหมือนมันตายอ่ะมันก็ยังไม่ตายสนิทนี่คุณจะต้องดูตายกับไม่ตายตายสนิทกับศูนย์กับเหลือน้อยที่เคยยกตัวอย่างฟังว่าไม่มีเลยกับเหลือน้อยเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากต้องอ่านให้ชัดเลยว่ามันจะหมดหรือไม่หมดมันจะสิ้นหรือไม่สิ้นต้องดูสภาวะต้องมีญาณตรวจสอบตนให้ดีจริงถ้ามันยังเหลืออยู่มันก็เหลืออยู่เนี่ยปฏิจจสมบัติมันละเอียดลึกซึ้งอย่างนี้โดยสภาวะผมถูกจับไปจนกระทั่งขึ้นเข้าขังจนกระทั่งแล้วเรียบร้อยมากลับมานี่ผมก็ยังจำได้ทุกอย่างอ่ะตอนนี้ก็ยังจำได้เหตุการณ์เหล่านั้นเป็นนิทานแต่ตั้งแต่ถูกจับก็เดี๋ยวนี้ก็จิตตัวเดือดเหมือนเดิมตั้งแต่ถูกจับไปถูกขังถูกซักถูกฟอกจนกระทั่งปล่อยออกมาเขาจะปล่อยหรือไม่ปล่อยทักถามกันไม่มีอาการไม่ได้มีอารมณ์อะไรจะปล่อยก็ปล่อยไม่ปล่อยก็แล้วไปมาบอกสี่ทุ่มยี่สิบบอกว่านี่ยังไงต่อรองว่าจะไม่จะให้ออกมานะถ้าท่านรับรองว่าไม่บิณฑบาตไม่เปลี่ยนชุดนี้กลับไปก็คงจะพอต่อรองกับอธิบดีได้บอกเอาไม่มีปัญหาตกลงคุณจะเอาไงก็เอาเขาก็ตกลงไปสี่ทุ่มสามสิบเสร็จสิบนาทีเขาต่อรองออกไปผมก็นอนต่อหลับนะไม่ใช่ไม่หลับ45มาปลุกอีก4ทุ่ม45อีก15นาทีปลุกอีกแล้วเราก็หลับไปแล้วบอกว่าตกลงอธิบดีเซ็นแล้วก็ใช่ๆเสร็จแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้ไปตามตัวประกันนายประกันมาเซ็นมาอะไรต่างๆนานาผมฟังรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งเพราะผมไม่เห็นจะต้องว่าเป็นเรื่องของพวกคุณนะพวกคุณจะไปตามกันจะไปบอกตำรวจจะไปตามนายประกันคุณก็ทำผมก็ฟังมั่งฟังแต่ว่าไม่เคยได้ตามเรื่องกับเขาเท่าไหร่เสร็จแล้วเจรจาพาทีไม่เท่าไหร่เขาก็ออกไปผมก็นอนต่ออีกนอนหลับสบายนอนต่อประเดี๋ยวสองยามเสร็จๆบอกรถตำรวจมารับแล้วคุณลุงโลดเขาปลุกผมก็ตื่นมาเลยไปเดี๋ยวนี้เลยไปก็ไปก็เก็บข้าวเก็บของก็ขึ้นรถมาโรงพักอาการของจิตไม่มีชาติไม่มีชราไม่มีมรณะมันไม่มีภพมันมีแต่สัญญาที่เล่าให้ฟังนี่มีแต่สัญญามันไม่มีภพมันไม่มีชาติมันไม่ได้มีทุกข์ไม่เดือดร้อนมันไม่มีอารม หวาดกลัวตื่นเต้นอะไรมันก็เรื่องของเรื่องที่รู้ก็รู้ก็เข้าใจทุกอย่างมีเรื่องอะไรลิเกบทนี้เรื่องอะไรอะไรบ้างกันดีก็เป็นลิเกไปตามธรรมดาธรรมชาติคุณเชื่อไหมเนี่ยมันไม่มีชาติมันมีชราไม่มีมรณะอะไรปกติไม่ได้ทุกข์ไม่ได้โศกไม่ได้ดีใจออกมาเขาก็ถามนักสืบพิมพ์ลงมาจากข้างบนขนของลงมาจะขึ้นรถมาลงพักนักสืบพิมพ์ก็ถ่ายภาพโอ้โหถามกันใหญ่ถามท่านรู้สึกยังไงท่านได้รับประกันแล้วก็เฉยๆก็ตอบเขาเฉยๆแม่อาตมาก็นึกนะเห็นใจเขาเหมือนกันนะไอ้นี่มันยอดแก๊กเลยมันไม่ดีใจเลยมันได้ประกันมันไม่ดีใจไม่น่าเชื่ออะไรอย่างนี้เราก็เอ๊ะเราก็ดูการที่เขามีปฏิกิริยาต่อปฏิกิริยาที่มันมีคนเราไม่มีอาการนะว่าเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็มีอาการแม้มันไม่พูดใช่ไหมเราเห็นสีหน้าสายตาอะไรเขาเราก็รู้คุณอาจจะไม่เชื่อนะเราก็ไม่รู้จะบอกว่าไงเราก็บอกว่าเราไม่ได้มีอาการอะไรเราก็เฉยๆปกติไม่ได้ดีใจเสียใจอะไรนี่มันคนละโลกพูดกันอ่ะมันคนละแบบอ่ะเขาก็อารมณ์ของเขาก็คิดไปตามอารมณ์ของเขาอ่ะคนธรรมดาไอ้เราก็บอกว่าเราตอบความจริงเราบอกเราไม่ได้มีอะไรเราไม่ได้ดีใจเสียใจอะไรมันก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติแล้วก็เลยพูดยาวหน่อยตอนนั้นว่ามันจะขึ้นเขาลงห้วยอะไรอย่างที่ให้สัมภาษณ์เข้าไปบอกอาตมาทำความดีอย่างเดียวทำกิจทำการทำงานถ้าเผื่อว่ามันจะต้องมีวิบากขึ้นเขาลงห้วยนะ อะไรมั่งไม่รู้พูดวันนั้นนะอะไรพวกเนี้ยอาตมาก็ไปตามวิบากไม่มีปัญหาอะไรหรอกเรื่องราวก็เฉยๆไม่ได้เกิดอารมณ์กลัวอารมณ์เกรงอารมณ์ทุกข์อารมณ์สุขอะไรเขาก็ฟังเขาเขียนไม่เป็นด้วยซ้ำไปไม่ได้เขียนออกมาเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเขาก็ตอบแต่ว่ารู้สึกเฉยๆว่างั้นไปเฉยๆหรือไม่ก็แถมไปเลยบอกว่ารู้สึกเก็บกดอารมณ์ได้เก่งอะไรเขาก็ว่าเขาไปตามเรื่องตำราวเอาไงอ่ะ ต้องเรียนนี่แหละมันก็รู้ภาษานะเข้าใจปริยัติแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็จะต้องเกิดญาณเกิดปรมัตถธรรมเกิดญาณที่จะอ่านปรมัตถธรรมปรมัตถสัจจะอ่านอารมณ์อาการลิงคนิมิตนิมิตของนามธรรมทางจิตวิญญาณของเรามันจะเกิดจริงๆเกิดสภาพที่เราเห็นมันไม่มีเกิดเราก็จะเห็นว่ามันไม่มีเกิดไอ้ที่ไม่เกิดนั้นอะไรไม่เกิดไม่เกิดอย่างไรอย่างอ่อนอย่างบางอย่างลึกอย่างแรงอะไรขนาดไหนเห็นความจริงจริงๆนะต้องเห็นความจริงจริงๆมีของจริงให้เราเห็นมีสภาวะธรรมรองรับเห็นของจริงตามความเป็นจริงแล้วมีญาณรู้เลยว่ามันหยาบมันกลางมันละเอียดมันมีความแตกต่างจากอันนั้นจากอันนี้แล้วอันนี้มันเป็นอาการอย่างไรเป็นโทสะมูลหรือเป็นราคะมูลหรือเป็นโมหะมูลรู้จักตระกูลของมันสายของมันเลยนะละเอียดละออเลยมันมีอย่างนี้แล้วเราจะทำอย่างไรมันถึงจะอ่อนจางบางลงหรือมันจะหายไปมันจะไม่เกิดอีกก็ทำต่อทำให้มันเลิกละจางคลายโดยวิปัสสนาญาณแต่ในรายละเอียดที่เห็นมันน้อยๆอ่อนๆเนี่ยไม่ต้องใช้สมถภาวนาเท่าไหร่หรอกใช้วิปัสสนาภาวนาใช้ได้เห็นความจริงเห็นเหตุเห็นผลเห็นสภาพด้วยญาณปัญญาแล้วโอ้นี่เนาะมันเกิดอยู่มันก็คืออย่างนี้เนาะคือชาติหรืออย่างนี้เนาะลักษณะชาติแต่ว่าชาติอย่างแก่ๆชาติอย่างชรามันเกิดมันก็จะมันเกิดอย่างแก่ๆเกิดยังไม่ได้หนุ่มๆ ห้าวหาญแรงๆอะไรหรอกมันแก่แล้วมันก็ยังมีรอยมีรางมันมีเลือดเศษเหมือนน้อยลงไปถึงขั้นมรณะมันต้องมีเกิดนะมันถึงมีมรณะถ้าไม่มีเกิดจะเอาอะไรมามรณะใช่ไหมมันยิ่งกว่าชราชรามันยังรู้สึกว่านี่แก่อันนี้ไม่แก่แล้วนี่ตายังเหลือเศษอะไรก็แล้วแต่แองแมงอยู่นี่ยังมีรูปให้รู้ว่ามันมีสภาพนะมันก็ไม่เหลือแม้แต่สภาพของที่เรียกว่าชาติส่วนเกิดที่เหลือมันศูนย์จริงๆไม่มีแม้แต่ส่วนเรียกว่ามรณะนี่ภาษามันก็หยาบหน่อย แต่ตัวสภาวะนี่มันแทบจะศูนย์กับมรณะนี่มันจะว่ายังไงกันล่ะศูนย์กับมรณะเนี่ยจะเรียกว่ายังไงมันยิ่งกว่าภาษาจะพูดแล้วมันต้องเป็นสภาวะที่เรียกว่าโอ้ยังมีส่วนเหลือส่วนไหนก็แล้วแต่จะส่วนที่มันเหมือนจะไม่กระดิกแล้วอาสวะนอนนิ่งมันก็จะไม่มีบทบาทแล้วแต่มันยังเห็นสภาพอยู่นะถูกรู้ได้เป็นรูปว่าเป็นรูปยังเหลือสภาพแม้ไม่มีบทบาทแล้วเพราะฉะนั้นเอาศูนย์เลยจนไม่มีบทบาทเลยไม่มีอะไรเลยแม้จะไม่มีบทบาทเหมือนยังเป็นสภาพอะไรอื่นอยู่มันก็ยังมีสิ่งที่ถูกรู้อยู่ว่าเป็นสภาพชาตินะอธิบายขึ้นไปย้อนขึ้นไปหาชาติมันยังมีตัวมีนี่มันไม่มีตัวมีแล้วมันศูนย์จะเรียกว่ามีแต่ว่ามีไม่หายใจแล้วนะมีตายแงอยู่เฉยๆนะก็ไม่เหลือมันเป็นภาษาบอกอย่างนี้แต่ต้องคุณต้องให้ละเอียดละออสะอาดไม่เหลือแม้แต่อุปกิเลสเศษอุปกิเลสอย่างละเอียดละออสุขุมประณีตขนาดไหนจึงเรียกว่าโอ้โหพระอานนท์ถึงได้บอกว่ามาเป็นของลึกโอ้ลึกสุดลึกประมาณสุดซึ้งประมึกซึ้งสุดประมาณนะและปรากฏเป็นของลึกยังไงมันก็ลึกลึกซึ้งเหลือเกินมันละเอียดลึกเหลือเกินแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นก็ยังปรากฏแก่ข้าพระองค์เอาอุทานอย่างพระอานนท์บางสิก็ยังปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนเป็นของตื่นนักให้มันมีสภาวะอย่างนั้นแล้วมันจะอุทานอย่างพระอานนท์จริงๆเลยแต่คุณไม่ปฏิบัติไม่ประพฤติมันก็ไม่เห็นมันมีแต่มันไม่เห็นคุณยังไม่หมดมันก็มีอยู่นั้นน่ะในผู้ที่ยังไม่เกิดอรหัตผลมันก็มีอยู่ทุกคนน่ะเหตุปัจจัยไหนก็แล้วแต่เรื่องราวไหนก็แล้วแต่เมื่อกี้เรื่องปัจจุบันธรรมนั่นไม่ใช่เรื่องของคุณเกิดที่คุณนะเกิดที่ผมก็ยังมีเกี่ยวเนื่องโสกปริเทวะถ้าตัวคุณเป็นผมมึงล่ะนึกไม่ออกเลยนะว่ามันจะเกิดยังไงมันจะโมโหตำรวจมั่งหรือเปล่าหรือโมโหต้นเหตุเรื่องราวนั่นนะแม่ศัตรูคู่อาฆาตเราคนไหนนั่นเป็นศัตรูตัวแท้วะกันนะนะไปจับมาลูกหัวล้านเด่นมั่งอะไรเงี้ยนะเล่นเราเหลือเกินอะไรเงี้ยนะ เอาละคงพอเข้าใจด้วยปริยัติก่อนก็ได้นะเสร็จแล้วเราต้องไปประพฤติปฏิบัติจริงๆเพราะงั้นถ้ามีปฏิบัติแล้วมีสภาวะรองรับต้องเรียนรู้ความจริงพวกนี้ประพฤติปฏิบัติจะชาติไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณเองปรารถนานิพพานก็ต้องมีอย่างเงี้ยต้องทำอย่าประมาทอย่าปล่อยปละละเลยวันเวลามีผู้ที่เน้นแนะชี้ให้ทำอธิบายให้รู้แล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติของเราทำเอาจริงๆทำจริงๆฝึกฝนไปจนชำนิชำนาญมันไม่ใช่งานง่ายนะมันไม่ใช่งานที่จะเหมือนกับฝึกหัดพับกระดาษแค่นั้นเดี๋ยวก็เป็นมันไม่ได้เป็นง่ายๆนะแล้วเป็นแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่ชำนิชำนาญละเอียดละออลึกซึ้งสุขุมประณีตจริงๆถึงจะจับมั่นขั้นตายสภาวะปรมัตถธรรมพวกนี้เพราะงั้นถ้าบอกว่าไม่มีสภาวะธรรมเนี่ยมาฟังภาษามันถึงยากเนี่ยภาษาท่านอธิบายไปมันก็ภาษามีแค่นี้มันก็ละเอียดละออยู่แค่นี้ก็เขาพูดก็อยู่อย่างเงี้ยเพราะงั้นคนที่เขาท่องภาษาได้เข้าใจความหมายหยาบๆเขาก็ไปเล่ากันอธิบายกันต่อไปเรื่อยๆได้แต่เมื่อเวลาเราเป็นนักปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้าเข้าใจตรงไปเฉพาะเหตุผลของภาษาคุณเข้าใจใช่ไหมเข้าใจนั่นน่ะทีนี้เมื่อเราไปถึงปรมัตถ์แล้วมีสภาวะของจิตเจตสิกกิเลสนามธรรมอะไรต่างๆเอ๊ะมันชักไม่ค่อยเข้าใจนะแล้วมันยังไงอ่ะมันตัวนั้นคือตัวไหนอ่ะมันยังไม่รู้ตัวมันยังมาจับสภาพไม่ออกมันก็งงมันก็สับสนอยู่บ้างก็จริงมันใกล้กันจะเรียกเหตุจะเรียกสมุทัยเอ๊ะมันก็แปลว่าเหตุเหมือนกันแม้แต่ปัจจัยมันก็แปลว่าเหตุแล้วมันทำไมมันต้องมีตั้งหลายคำนะเหตุก็มีปัจจัยก็มีสมุทัยก็มีแล้วมันตรงไหนตรงเหตุแล้วทำไมจะต้องมีตั้งเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยอะไรอย่างนี้ได้ใช่มีนิทานชาดกของพระพุทธเจ้ายังเยอะเพราะผมนี่น้อยนะนิทานต่างๆผมน้อยแล้วก็ไม่ค่อยจะเล่าด้วย เหล่านิดเหล่าหน่อยก็ไม่ได้โอ้โหไปต่อยืดต่อยาวอย่าบ้านะเอาไปโยงไปยายไปจนเป็นนี่ขนาดไม่มีเลยเขาหาเรื่องขนาดนี้ถ้ามีเรื่องนิทานมากๆแล้วบ้าเลยนี่เป็นผีบุญเข้าล็อกเลยในขณะนี้เขาหาเรื่องจะให้เป็นผีบุญอยู่นะประเทศเราโอ้นั่นฉันเป็นไอ้นนท์เป็นไอ้นี่มาเกิดเป็นนั่นเป็นนี่มาอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอย่างงนอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างงี้นี่เป็นนิทานบ้าๆบอๆเข้าล็อกเลยติดคุกหัวโตเลยพี่บุญพี่บุญนี่ขบถนะขบถนะใครต้องการติดคุกก็ไปเล่านิทานนี่แล้วกันได้อะไรนี่อะไรหน่อยก็ไปฝอยขึ้นมามีเชื่อมีเหตุเขาตามเชื่อตามเหตุได้มีหลักฐานนนนี่ได้เซตเป็นนอชอรักพงอีกนานนอชอนี่ตำแหน่งนะยศนะฮะนอทอนักธรรมชายนักธรรมชายนอชออีกนานนะมาต่อนะถ้ามันยังไม่มีสภาวะจริงๆมันก็ยากนะแต่ว่าก็ต้องรู้ทั้งปริยัติแล้วก็ปฏิบัติไปจริงๆมันถึงจะมีสภาพที่เราจะเรียนรู้ได้นะลองมาต่อซิอันนี้มันจะท่านจะขยายสภาพในลองอ่านต่อไปดูนะก็คำนี้ว่าเพราะเวทนานะเมื่อกี้อธิบายไปแล้วว่าตัณหาเวทนาเหมือนกันนะมันก็จะมีเหตุมีนิทานสมุทัยปัจจัยเนี่ยก็คำนี้ว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเรากล่าวอธิบายไว้ดังต่อไปนี้ดุกระอานนท์เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้เหมือนที่ได้เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเวทนาก็คือการรับรู้แล้วก็มีความรู้สึกอะไรที่มันยังรู้สึกอยู่นั่นแหละมันรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขนั่นเองเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเมื่อมันเกิดรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขมันก็เกิดกิเลสละเกิดตัณหาละดูกระอานนท์ก็ถ้าเวทนามิได้มีแก่ใครๆในภพไหนๆเพราะฉะนั้นเวทนาก็คือสุขก็ไม่มีไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขหรือทุกข์ก็ไม่มีเฉยเวทนาเฉยฐานบอกแล้วฐานนิพพานอุเบกขานะก็ไม่มีอะไรเกิดในภพไหนๆแต่ถ้ามันเกิดมันมีสุขมีทุกข์จะน้อยจะเล็กสุขเล็กน้อยเล็กสุขเล็กนี่ไม่ใช่ประยูนจันยาวงนะมันมีสุขน้อยๆสุขเล็กๆน้อยทุกข์น้อยๆอะไรก็แล้วแต่ต้องรู้สภาพของเราถ้ามันมีมันก็เกิดเป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหาน้อยๆนั่นแหละคือการอยากจะอะไรต่ออยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีอะไรก็ตามใจก็ถ้าเวทนามิได้มีแก่ใครๆในภพไหนๆทั่วไปทุกแห่งหนคือเวทนาที่เกิดเพราะจักษุผัสสะจักษุสัมผัสโสตสัมผัสคานะสัมผัสจิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสคือสัมผัสทางตาสัมผัสทางหูสัมผัสทางลิ้นสัมผัสสัมผัสทางจมูกสัมผัสทางลิ้นสัมผัสทางกายสัมผัสทางใจเมื่อเวทนาไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะเวทนาดับไปนี่นะคำว่าดับก็คือไม่ใช่ว่าไม่มีเวทนาฟังซ้อนอีกอธิบายมาแล้วในเมื่อเรายังไม่ตายเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังมีใช่ไหมยังมีเพราะฉะนั้นเวทนายังมีคนยังไม่ตายในขันธ์ห้ายังมีแต่อุปทานในขันธ์ห้าไม่มีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเวทนาในเวทนาดับแต่เวทนาที่เป็นขันธ์ยังมีความรู้สึกที่ชัดแจ้งตามความเป็นจริงมีรู้สึกก็อย่างที่รู้สึกเช่นว่าเอาน้ำร้อนมาลาดแขนจะรู้สึกอย่างไรร้อนก็ร้อนถ้าร้อนแล้วมันก็ร้อนมันเจ็บมันปวดแต่มันทุกข์ก็ทุกข์อย่างทุกข์สภาวะที่เราเคยอธิบายกันมันทุกข์แล้วก็อธิบายมามากมายมันก็เป็นความจริงของสภาวะที่มีเหตุปัจจัยแต่ร้อนใจไหมภาษานี้ก็ชัดขึ้นมาหน่อยร้อนใจไหมมันไม่ร้อนใจหรอกมันไม่ได้โกรธมันไม่ได้เกลียดมันไม่ได้รักไม่ได้ชังไม่ได้ชอบไม่ได้ชังแต่มันเกิดสภาวะนั้นเราก็รู้เวทนารู้สึกแต่ไม่มีเวทนาที่เป็นทุกข์เป็นสุขเกิดขึ้นไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาจริงๆแต่ทุกอย่างผัสสะมันมีเหมือนอย่างที่ว่านะแม้แต่นิพพัททุกทุกร้อนทุกหนาว อากาศร้อนอากาศหนาวทุกข์เพราะปวดขี้ปวดเยี่ยวอุจจาระปัสสาวะนี่ผัสทุกข์มันก็เป็นธรรมชาติที่มีขันธ์ห้าแต่มันไม่ได้มีทุกข์เสริมไม่ได้มีชาติเสริมไม่ได้มีการเกิดอารมณ์ที่มันมากกว่ารู้ของจริงตามความเป็นจริงไม่สังขารไม่สังขารมันมีสังขารมันมีปรุงจะว่าปรุงแล้วมันร้อนก็ต้องปรุงเออทำยังไงมันจะเย็นกว่านี้มันร้อนมันผิดปกติมันไม่ธรรมดาจะให้มันธรรมดาเอ้าเอาผ้ามาเช็ดหรือมันมีแผลก็เอายามาใส่สังขารไหมปรุงไหมคิดไหมสังขารสังเคราะห์ไหมเอายาเอาเงินเอายามาใส่เอาอะไรมาเช็ดออกอะไรคิดไหมชังชอบใช่ไม่มีชังไม่มีชอบสังขารธรรมดาธรรมชาติมีให้มันดีขึ้นปุญญะปุญญาก็ชำระสิ่งที่ไม่ดีให้มันดีขึ้นเท่านั้นเองเอายามาใส่ก็ชำระให้มันดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นไปตามที่เรามีความรู้เราทำด้วยความรู้แต่เราไม่ได้ทำด้วยความโกรธความโลภไม่ได้ทำด้วยโทสะมูลราคะหรือโลภมูลนะเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดเหมือนภาษาไม่มีแล้วมันต้องบอกว่าอะไรดับผัสสะดับเนี่ยพาซื่อเขาก็พาซื่อกันเรียนกันก็จะต้องไปปิดหูปิดตาผัสสะดับมาให้ตาเห็นรูปไม่หูได้ยินเสียงอยู่ในภพนี่แหละนิพพานนิพพานต้องอยู่ในภพไม่ได้ยินเสียงไม่ได้อะไรเลยดับปีนั่นแหละสัญญาเวทนิโรธครอกครอกนิพพานครอกครอกตัวเดียวคงไม่ชัดต้องครอกฟีครอกฟีมันก็นิโรธแบบนี้อ่ะซึ่งเราก็เราเข้าใจนะผมเข้าใจเขาเข้าใจนิโรธแบบนั้นก็เข้าใจนิโรธคลอกฟีนั่นก็เข้าใจแต่นิโรธของพระพุทธเจ้านั้นเห็นชัดแจ้งเลยเป็นจักขุมาปรินิพพโหตินิพพานตาแจ้งแจ้งนี่แหละจักขุมาปรินิพพโหตินิพพานตาเห็นเห็นนี่แหละนิพพานสว่างสว่างเนี่ยไม่ใช่นิพพานคลอกฟีนี่พยายามพูดภาษาให้มันดูพวกคุณเห็นชัดเจนนะแต่มันรู้สึกว่ามันไปประชดคนอื่นเขาแรงคนเขาได้ฟังก็บอกไอ้นี่แม่มันปากจัดจะพูดของตัวเองดีพูดของคนอื่นเสียก็ว่าซะประชดข่มอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะทำยังไงให้พวกคุณได้ดีให้พวกคุณได้รู้แต่คนอื่นเขาฟังแล้วเขาก็บอกว่าไปว่าเขาเข้าไปว่าเขาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปประชดเขาไปข่มเขาตัวดีก็ดีไปข่มเขาคุณพาซื่อทีคุณก็ไม่ว่าว่าใครนะแต่ผมก็จริงๆผมก็ไม่ได้ว่าใครแต่ผมเอาสภาวะเอาลักษณะอย่างนั้นมันไม่ดีแต่เขาก็ไปเข้าใจเพราะเขาเป็นนะเขาถึงเดือดร้อนมากก็อ้วกอยู่ในพวกคลอกฟีนี่ประนี่ว่าว่าอ้วกเขาก็รับเขาไปเองนั่นก็จริงเหมือนกันเขารับคนเข้าไปเองเราว่าไว้เรื่องของเรื่องเขาก็จับเรื่องไปเป็นของกูก็อยู่ดีๆไม่ใช่ไปให้เองซะหน่อยเองเอาไปเองอะเราก็ไม่รู้จะว่างอย่างเงี้ยมันเป็นวิบากมันไม่ธรรมดานะคนเรามันก็รับเอาไปมันก็ไม่มีเป็นไม่ใช่ของตัวเขาไม่ได้ว่าตัวซะหน่อยก็ไปเอาเป็นของตัวอะไรที่จริงของคือตัวมันมีเหมือนกันมันถูกอ่ะมันพูดไปแล้วมันก็ถูกตัวเขาเขาก็ดึงเอาไปเป็นของเขาแล้วก็บอกหาว่าว่าเขาแล้วก็อย่างนั้นนะก็เหมือนกับหมาป่าเขาลูกแกะแหละลูกแกะทำน้ำขุ่นบอกเปล่าเองไม่ทำพ่อเองก็ทำเปล่าพ่อก็ไม่ได้ทำปู่เองก็ทำคือโยงไปให้มันต่อหมดเลยมันเป็นเรื่องหาเรื่องไปเลยอย่างนั้นนะก็ดึงเอาไปเข้าจนเข้ามาหาเรื่องว่ามีความผิดจนได้ก็เหมือนกับขณะนี้เราเป็นอยู่นี่แหละเขากำลังหาความผิดให้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยทั้งนั้นเนี่ยเอาต่อนะเมื่อเวทนาเกิดเนี่ยมันเวทนาเป็นปัจจัยจะเกิดตัณหาทีนี้ถ้าบอกว่าเวทนาไม่ได้มีแก่ใครๆทั่วไปทุกคนแห่งนะคือเวทนาที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจสรุปเมื่อเวทนาไม่มีโดยประการทั้งปวงเวทนาดับไปตัณหาจะพึงปรากฏบ้างได้ไหมปรากฏได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะเพราะเหตุนั่นแหละอานนท์เหตุนิทานสมุทัยปัจจัยแห่งตัณหาก็คือเวทนานั่นเองนะ ดูกระอานนท์ก็ด้วยประการดังนี้แลคำนี้คือเพราะอาศัยเวทนาจึงเกิดตัณหาเพราะอาศัยตัณหาจึงเกิดการแสวงหาเพราะอาศัยการแสวงหาจึงเกิดลาภเพราะอาศัยลาภจึงเกิดการตกลงใจเพราะอาศัยการตกลงใจจึงเกิดการรักใคร่พึงใจเพราะอาศัยการรักใคร่พึงใจจึงเกิดการพวงเพราะอาศัยการพวงจึงเกิดความยึดถือเพราะอาศัยความยึดถือจึงเกิดความตรณีเพราะอาศัยความตรณีจึงเกิดการป้องกันเพราะอาศัยการป้องกันจึงเกิดเรื่องในการป้องกันขึ้นอกุศลธรรมอันชั่วช้าลามกมิใช่น้อยคือการถือไม้ถือมีดการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการกล่าวว่ามึงการพูดคำส่อเสียดและการพูดเท็จย่อมเกิดขึ้นคำนี้เรากล่าวไว้ด้วยประการฉะนี้แลดูกระอานนท์เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้เจาะลึกลงไปละเอียดละออแล้วนะเจาะลึกตรงที่เรียกว่ามาถึงสภาพคำว่าอาศัยเวทนาเพราะมันมีความรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขอยู่นี่มันจึงเกิดตัณหาเพราะอาศัยตัณหาล่ะตอนนี้เนี่ยตัณหานี่ตันนี่ไม่มีทางไปหายังไม่เจอเขาก็ว่าเราแปลงี้เห็นไหมตั้งแต่ที่อาตมาเอาของอาจารย์พุกตอนนั้นสมัยลานอโศกอาจารย์พุกเขาแปลอันเนี้ยตันแปลว่าไม่มีทางไปแล้วตันหาแปลว่ายังไม่เจอยังหาอยู่ตันหาเพราะฉะนั้นตันหามันยังไม่สมบูรณ์หรอกยังไม่แทงทะลุเพราะว่าไม่มีทางไปแล้วแต่มันก็ยังไม่เจอสิ่งที่แสวงหานะสิ่งที่ยังต้องการมันยังไม่ได้แสดงว่าน่ะมันจะตันหาอยู่แกก็แปลของแกไปสนุกสนานอยู่ในลานอโศกวัดมหาธาตุแล้วเราก็เอามายกตัวอย่างแปลมั่งเขาก็จับยัดเป็นของเราสักชิปเลยอ้างที่มาแต่เขาไปตัดรัดความแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยตัดเอาเสร็จแล้วเราก็ตัดเอาตรงที่พูดนี่แม้มีเทปมีหลักฐานเลยนะไปพูดแล้วเราก็พูดจริงเหมือนกันนะแต่ว่าเรามีที่มาเขาตัดหมดพลความ500ม้วนตัดเป็น5ม้วนไปเป็นหลักฐานที่การกระทรวงฟังนี่อร่อยสวยมีความผิดทั้งนั้นเขาทำงั้นนะก็แล้วแต่เรื่องถ้าไม่เป็นไรหรอกแต่เรื่องจะหาเรื่องหรือก็มันหาได้ทั้งนั้นนะเรื่องถ้าจำเป็นไปก็เป็นไปเพราะไม่มีปัญหาจริงนะมันจะเป็นยังไงก็เป็นทีนี้เพราะอาศัยตัณหาจึงเกิดการแสวงหาพอเกิดตัณหานะมันอยากใคร่ขึ้นมาแล้วเอาแหละมันกามตัณหาหรือภวตัณหาก็ตามหรือแม้เป็นวิภวตัณหามันก็เป็นสิ่งที่จะต้องแสวงหาอย่างผมแสวงหาโพธิญาณมันก็เป็นใช่ไหมแสวงหาโพธิญาณหรือคนพวกคุณเนี่ยกำลังแสวงหานิพพานมันก็แสวงหาทีนี้ทำอย่างไรจะได้สิ่งที่เป็นอย่างนั้นก็ต้องประกอบก็ต้องทำมันก็ยังเรียกว่าตัณหาได้ทั้งนั้นแหละนะแต่ถ้าเป็นตัณหาที่ล้างตัณหาคือตัณหาชั้นสูงล้างตัณหาชั้นหยาบตัณหาชั้นสูงคืออย่างไรก็คงพอเข้าใจปรารถนาสิ่งที่จะลดละประปล่อยไอ้สิ่งที่เป็นโลกีแต่ก็เป็นความอยากเพราะงั้นจะมาพูดตื่นๆมาเออนี่อยากได้นิพพานมันก็เป็นตัณหาอยู่สิถ้าคุณเองคุณไม่ชัดเจนคุณก็ตอบเขาไม่ได้มันก็อยากได้สิ่งที่มันจะล้างละสิ่งที่ติดที่ยึดซึ่งพูดกันโดยภาษาถ้าเขาไม่ได้ศึกษาธรรมะอย่างพระพุทธเจ้าแล้วนะเขาก็ตัดสินแล้วบอกเออแล้วมันจะไปได้นิพพานยังไงก็แค่อยากได้นิพพานมันก็เป็นตัณหาแล้วแล้วมันจะไปหมดสิ้นได้ยังไงมันก็จบเขาก็ไม่ศรัทธาลืมใส่ผมเคยยกตัวอย่างได้แค่ว่ามันเหมือนเราปรารถนาเนี่ยคนนึงปรารถนาไปทางด้านก้นกลวยนะอีกคนนึงปรารถนาไปทางด้านปากกลวยถ้าโลกนี่มันปรารถนาเอาขึ้นข้างบนนี่ก็ปากกลวยปรารถนาไปด้านปากกลวยมันไม่มีจบไม่มีสิ้นแล้วมันบานทะโลโถไปอย่างนั้นนะโลกียะมันเป็นอย่างนั้นปรารถนาไปไม่มีที่จบแต่ความปรารถนานิพพานเนี่ยเป็นการปรารถนาที่จะลดละล้างโลกีลงมาเรื่อยๆเหมือนกับเดินทางไปหาก้นกลวยมันจะหามันจะตัดเราอยากได้จุดสุดยอดคือก้นกลวยนี่แหละคือศูนย์คือกิเลสหมดเนี่ยแล้วก็ล้างกิเลสไปเรื่อยๆเป็นความต้องการที่จะให้กิเลสหมดแล้วปฏิบัติให้ถูกว่ากิเลสมันลดมันก็ลงไปหาก้นกลวยจนกระทั่งที่สุดยอด ก้นกลวยแล้วมันก็ศูนย์จุดศูนย์จุดหมดจนกระทั่งมันต้องการได้นิพพานนิพพานคือหมดกิเลสแล้วเมื่อหมดกิเลสแล้วมันก็ไม่อยากจะมีนิพพานอีกแล้ว